Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir hususu defalarca vurguladık. Bir kere daha vurgulayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri, ashab-ı kiramı iyi Müslümanlar ve güzel insanlar olarak ortaya çıkarmasıdır. Her türlü kötü vasıfla anılacak nitelikteki on binlerce insandan Allah'ın razı olduğu güzel insanlar ve iyi müminler yetiştirdi. Bu bir mucizedir. Ve bu kesinlikle dua ile olmadı. Yani ashabının dua ile düzeldiği söylenemez. Duası ile değil, eğitimi ile bunu yaptı. İman incelikleri, amel güzellikleri, onun nasihatleri ve Kur'an'ın yorumlanması üzerine ortaya çıktı. Şunu söylemek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim bir nesil yetiştirdi. Bu nesil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde ortaya çıktı. Binaenaleyh biz tarihin herhangi bir döneminde millet olarak, toplum, kitle olarak dönüşüm yapmak istediğimiz zaman çaremiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönmektir. Toplum bazında değil de bir aile olarak, aileden daha düşük şahıslar olarak kendimizi ashab-ı kiram gibi yapmak istediğimiz zaman, yani güzel insanlar, iyi müminler olarak yapmak istediğimizde karşımıza çıkacak olan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesidir. Buna bir örnek olarak 20 hadisi şerifi burada okuyup şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının dünya olaylarına karşı hayata bakışlarının nasıl düzenlendiğini göreceğiz. Yani 20 hadisi şerifi okuyacağız. Bu 20 hadisi şeriften sıkıntılar, zevkler, keyiflerle hayatı nasıl yorumlayabilir Müslüman göreceğiz. Ashab-ı kirama nasıl yorumlatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Fakirliği nasıl içlerine sindirmişler? Zenginlikle şımarmamayı nasıl sağlamışlar? Aile hayatındaki huzursuzluklar onları neden sarsmamış? Neden intihara teşebbüs etmemişler? Çoluk çocuklarından sıkıntı gördüklerinde niye isyancı olmamışlar? Yani hayatı zevkiyle ve çilesiyle yaşamayı nasıl anlamışlar? Herhangi bir sahabeyi diriltip de sen bize beyin yapını anlat diye deme imkanımız yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanın mukadderatına, yani karşısına çıkan olaylara karşı direnç sağlamayı nasıl sağladığını, onları neyle aşı yaptığını, hangi aşılara karşı bu sıkıntılar, dünya sıkıntılarında onları hazırladığını hadis-i şerifler üzerinden görmek istiyoruz. Buna temel prensip olarak önce şunu oturtmam lazım. Biz hayatı hep sıkıntısıyla anamayız. Hep çocuk ölmüyor. Yaşayan çocuk, doğan çocuk da var. Hep fakirlik olmuyor. Zenginlik de var. Allah-u Teala ve neblûkum diye bir başlayan ayetlerinde, yani sizi imtihan edeceğiz diye başlayan ayetlerinde şerle ve hayırla sizi imtihan edeceğiz buyuruyor. Yani fakirlik kadar zenginlik de bir imtihan çeşidi. İnsanın arkadaşsız, kardeşsiz kalması da bir imtihan çeşidi. Çok arkadaşının olması da bir imtihan çeşidi. Hayat olduğu gibi imtihan. Yağmur da bir imtihandır, sel oluyor. Kuraklık da bir imtihandır, kıtlık oluyor. Hayat olduğu gibi imtihan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını hazırlarken hayra ve şerre, güzele ve çirkine, kolaya ve zora her türlü hazırladığı için sonra fetihlerle zengin olduğunda ashab-ı kiram herhangi bir şekilde şımarmadılar. Fakirlikte gamdan ölüp gitmediler, zenginlikte azıp gitmediler. Dengeli yaşayabildiler. Allah onlardan razı olsun. Bu 20 hadisi şerifi zihinlerimize yapılmış aşılar gibi algılamaya çalışacağız inşallah. Şunu tabii ki söylemiyorum. Böyle bunlar eğitim malzemelerimizdir. Başka bir şey yok. Onu söylemiyorum. Oturdum hadisi şeriflerden, ders yaptığımız hadisi şeriflerden bu mantıkla bir süzme yaptım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinin hayatı algılamada yönlendirici olduğu hadislerden bir toplama yaptım. Bir derste okunacak kadar kolay olsun diye de 20 ile özetledik bunu. 5'e de indirgenebilir. 100'e de çıkarılabilir. Riyazu Salih'in baştan sona okunduğunda zaten misal olarak bunlarda bir kısmı ortaya çıkıyor. Müslim'de 2742. hadisi şerif Müslim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bakışı özetleyen bir hadis olarak karşımızda duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitten istifade etmek için tercümesini zikrediğim hadis-i şerifin buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya tatlıdır ve yeşildir. Allah size dünyayı verecek ve ne yapacağınıza bakacak. Dünyaya dikkatli olun. Kadınlara dikkatli olun. Çünkü İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınlarla başladı. Bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına söyledi. Hadis ne ihtiva ediyor? Allah dünyayı güzel yaratmış. Tatlı ve yeşil dünya. Ve bunu mümin kullarına da verecek. Sonra ne yapacaklarına bakacak. Demek ki fakirlikle imtihan ettiği gibi Allah-u Teala yemyeşil dünya ile de imtihan ediyor. Ve dünya bir bütün olarak imtihandır. Bu imtihanın renklerinden birisi de kadındır. Neden? Kadın senin cennetin olur, cehennemin olur. Kadını değerlendirirsin, saliha bir kadın olur, çocukları senin cennet sebebin olur. Kadına eziyet edersin, o yüzden cehenneme girersin. Çocuk kız çocuğu olur, bir kadın adayı demek o. Büyüyecek, kadın olacak. Ümmete kazandırırsın, cennet sebebin olur. İhmal edersin, eğitemezsin, yetiştiremezsin, cehennem sebebin olur. Her halükarda dünya bir imtihan. Bakarken böyle bak diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve dünyanın varlığı senin imtihan sebebin. Kıtlığıyla, bolluğuyla imtihan sebebin. Sadece bir örnek aldığında dünyanın özü kadındır. Çünkü kadından yaratılıyor insanlık. İnsan olmayınca dünyanın kıymeti yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en özü itibariyle ashabına böyle bir aşı yapmış. Yani kendini salma bu dünyada. Saldığın zaman dünya elinden çıkar. Yahudiler nitekim kendilerini saldılar. Mesela ilk takıldıkları konu kadını ihmal ettiler veya kadına zulmettiler veya kadını Allah'ın yarattığı yerde tutamadılar. Dolayısıyla kaybettiler, fitneye düştüler buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslim'in yine 2246. hadisi şerifini Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir aşı daha yapıyor. Bu da çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ademoğlu yani insanlar çok kötü bir zamandayız diyerek bana eziyet ederler. Yani Allah'a eziyet nasıl eder kul? Yani kötü bir iş yaparlar. Sizden biriniz zaman çok kötüdür demesin. Çünkü zaman benim. Allah buyuruyor. Zaman benim. geceyi gündüzü evirip çeviren benim. İstediğim zaman da geceyi ve gündüzü bitireceğim. Bu da Müslim'de bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lisanından aktarıyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Adem oğlu bu zaman kötüdür diyerek bana eziyet ediyor. Sizden biriniz zaman kötüdür demesin. Zamanı gecesiyle gündüzüyle yaratan benim. Ashab-ı kirama biz çok kötü zamanda geldik. Ebu Cehil fena yaptı demeyi tıkatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle demeyin. Siz bu zamanda yaratıldıysanız bu zamanın adamı olacaksınız. Çocukların diri diri gömülebildiği, insanların koyun kesilir gibi kesildiği bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şarap içilen bir zamanda, Kabe'nin içine bile putların doldurulduğu bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman kötüdür demeyin diye nasihat etmiş. Zaman kötü olabilir, siz güzel olursunuz. Kıyamete kadar da bu söz geçerli. Bu çok kötü bir zamana geldik. İnternet batırdı, etti diyen herkese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı bu. Allah-u Teala'ya eziyet ediyoruz biz o zaman. Neden? Ya Allah-u Teala seni bu zamanda yarattı. Bu kadar kötü olduğunu Allah biliyor. E sen bu zamanda yarattı beni diye Allah-u Teala'ya isyan etmiş oluyorsun aslında. Zamanını seçme hakkı var mı insanların? Bütün dünyanın suya boğulacağı Nuh Aleyhisselam zamanında yaratılanlar da çok kötü bir zamanda yaratıldık. Her taraf su oldu mu diyeceklerdi. Adem Aleyhisselam'ın ilk çocukları kıyamet günü bizi çok kötü zamanda yarattın ya Rabbi. Kimse yoktu dünyada. Köprü yok. Her taraf dereydi mi diyecekler. Herkes yaratıldığı zamanı dünyanın en iyi zamanı olarak bilecek. Çünkü sen bu zamanda imtihan olup cennete gireceksin veya cehenneme gireceksin. Beceremedikten sonra sen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olarak yaratılsan ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olarak yaratılsan ne olacak? İyi zamanı yok bu dünyanın. Çünkü hep imtihan. Her günü imtihan olduğuna göre bu dünyanın seçilebilecek, alınabilecek iyi bir günü yok. Üçüncü hadisi şerifi yine Müslim'den 2999. hadisi şerif olarak görüyoruz. Yani bunlar daha önce de dinlediğimiz hadis-i şerifler ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına nasıl aşı yaptığını, onları hayata nasıl hazırladığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin hep iyi durumdadır. Neden? Müminin işleri hep iyidir. Çünkü mümin başına bir sıkıntı geldiği zaman o sıkıntıya sabreder ve kazanır. Mümin başına bir iyilik geldiği zaman, iyi durumda olduğu zaman mümin, yani iyilikte, cümleyi tekrar toparlayayım, mümin hep iyi durumdadır. Başına iyi şeyler geldiğinde, iyi durumda olduğunda şükrederek kazanır. Başına bela geldiğinde de sabreder, yine kazanır. Çünkü ya iyi durumdasın ya kötü durumdasın. İyi durumda şükrediyorsun, şükrün hakkını vererek kazanıyorsun. Kötü durumda da sabrediyorsun, sabırla kazanıyorsun. Dolayısıyla mümin hiç kaybetmez. Ebu Cehil'in kırbaçları altında şehit olanlar kazandılar. Daha sonra zengin olup İslam devletinin himayesi altında zekatını verenler kazandılar. Herkes kazandı. Mümin kimliğini koruduğun sürece. Biz diyoruz ki mümin üç sac ayaklı bir hayat yaşıyor. Nedir üç sac ayaklı hayat? Günah işlerse istiğfar ediyor, kazanıyor. İyi iş yaparsa, iyilik de olursa şükrediyor, şükür kazandırıyor. Başına musibet gelirse sabrediyor, sabırla kazanıyor. İstiğfar, şükür, sabır. Bu şeyi becerdikten sonra müminin kaybetme şansı yok. Adeta. Bir dördüncü hadisi şerifi 2809. hadis olarak yine Müslim'den okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin insanla münafık insanı karşılaştırıyor. Mümini ekine benzetiyor. Buğday başağı gibi olan ekine benzetiyor. Kafiri de çam ağacına benzetiyor. Münafığı, kafir, çam ağacı. Mümin insan hayatta karşılaştığı sıkıntılar, eziyetler kafir ve münafıkların da rahat yaşamaları açısından örnek veriyor. Buyuruyor ki, müminin örneği ekin örneği gibidir. Rüzgar esince soldan sağa doğru yatar. Sağdan esince sola doğru yatar. Yatar kalkar, yatar kalkar. Ekin vakti geldiğinde de ekini ortaya çıkar müminin. Münafık kafir ise çam ağacı gibidir. Sağa sola hiç yatmaz. Ama bir fırtınada devrildiğinde de sobaya odun olur. Başka bir işe yaramaz. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne demek istedi ashabına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bir musibet geliyor çocuklarından o tarafa eziliyorsun. Hanımından geliyor, kocandan geliyor bu tarafa eziliyorsun. Bütçen yetmiyor başka bir tarafa eziliyorsun. Ecelin gelip Rabbine kavuştuğunda cennete kavuşuyorsun. Kafir hep rahat yaşıyor. Hiç onu çocukları üzmüyor. Çünkü çocuğunu salmış gitmiş zaten. Haram helal karıştırmadığı için, helal her bir şey farklı görmediği için de hep keyfi yerinde parası pulu oluyor. Ama eceli yakaladığında onu, ecel geldiğinde cehenneme yuvarlanıp gidiyor. Çam kütüğü gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına yaptığı aşıları görüyoruz. Beşinci hadisi şerifi Bukhari'de 2965. hadis, yine Müslim'de 1742. hadis olarak karşımıza çıkıyor. Ne konuşuyoruz? Ashabını hayata nasıl hazırladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu konuşuyoruz. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı ummayın. Allah'tan afiyet isteyin. Ama karşılaştığınızda da sabredin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beşinci hadisinde düşman arayan adam istemediğini görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Allah'tan isteyecekseniz afiyet isteyin. Afiyet ne demek? Dertsizlik, sıkıntısız bir hayat demek. Siz Allah'tan afiyet isteyin. Allah karşınıza düşman çıkarırsa, hangi türüyle olursa olsun, o zaman sabredin. Bu bir aşı. Bela arayan bir tip değil, ama sabretmesini bilen tip, mümin için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı hadisi şerifi Bukhari'de 5671. hadis olarak görüyoruz. Müslim'de de 2680. hadis olarak görüyoruz. Enes radıyallahu anh, bu beşinci hadisteki gibi bir ölçü daha önümüze koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Yani ölsem de kurtulsam demesin. İlla bir şey diyecekse şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa bana ölüm nasip et. Nedir? İşte kanser oldu. Nedir? Borçlarından dolayı bunaldı. Öleyim gideyim kurtulayım demeyin. Bir nefes fazla yaşamaya çalışmaktır müminin arzusu. Çünkü bir kere daha nefes alsa onu Allah diyerek geçirebilir ve kazanabilir. Ölüm mümin için iyidir, kurtuluştur diyebileceği bir bilgi değil. Dolayısıyla işi Allah'a havale etmek, Rabbim benim için yaşamak hayırlıysa hayat ver bana. Ölüm hayırlıysa da ölümümü getir diye dua edebilir. Ama sıkıntıdan dolayı ölüme sığınmak yok müminin anlayışında. Bunaldıkça kefenini hazırlamak yok. Yaşamak için mücadele etmek var. Yedinci hadisi şerifim, bunun bir açıklaması gibi yine. Beşinci hadisin açıklaması altıncı hadisti. Yedinci hadiste altıncı hadisi açıklıyor adeta. Bukhari'de 3463. hadis, Müslim'de de 113. hadis olarak karşımızda duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Sizden önceki toplumlardan birinde birisinin büyük bir yarası oldu. Yani bir organında, bir mesela kolunda yara çıkmış, onu anlatıyor. Büyük bir yarası oldu. Acısına dayanamadı. Bıçağı aldı. o yara olan yeri kesti, attı. Bu sefer de çok kanaması oldu. Kanamadan öldü. Allah-u Teala buyurdu ki, kulum ecel kararında benimle yarıştı. Ben de ona cenneti haram ettim. Buyurdu. Başı ağrıdı. Kolu ağrıdı. Bir tür intihar yapıyor. Veya sonu intihar gibi olacak bir uygulama yapıyor. Bunu Allah-u Teala ne olarak yorumlamış? Kulum ecelinde benimle yarıştı. Yani benim tayin ettiğim vakti kendi öne çekmek istedi. Ben de ona cenneti haram ettim. Bu çok önemli. Neden önemli? Burada yakalamak istediğimiz şey şu. Ecel ve benzeri kararlar da Allah'ın elinde. Allah'ın kararıyla oluyor. Kul uygulaması ile Allah'ın karşısına başka bir arzu ile çıkmamalı. Çıkması bir suç, bir kabahat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadislerinden görüyoruz. 8. hadis, bu sıkıntılara karşı bir aşı yapıyor. Aşı yapıyor. Ebu Hureyre'den yine radıyallahu anh rivayeti. Bukhari'de 5641. hadisi şerif. Müslim'de 2571. hadis olarak karşımızda duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü koyuyor. Ashabına yaptığı aşıyı görüyoruz. Acılardan nasıl zevk aldıklarını anlıyoruz. Sıkıntıları nasıl yok kabul ettiklerini anlıyoruz. Zenginlikle fakirlik onların anlayışını, idrakini neden değiştirmedi onu anlıyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın başına gelen sıkıntılar, dertler, kederler, endişeler, korkular, hatta onun ayağına batan bir diken bile Allah'ın ondan günahlarını sildiği bir hayra dönüşür. Efkarı, düşüncesi, geçmişe ait düşünceleri, geleceğe ait korkuları, Müslüman hatta ve hatta yolda yürürken ayağına diken batıyor. Gül koklanacaktın, o gül senin dikenini tutmana sebep oldu. Eline diken battı. Bu bile çapı kadar, yani o dikenin çapıyla elbette demir düştü, parmağın koptu, aynı değil. Çocuğun öldü, ona ağlamanla filanca ekmeğe zam geldi diye endişelenmen aynı oranda değil. Her endişe adeta tonajı kadar günahlardan düşürüyor. Hatalardan düşürüyor. Dolayısıyla Müslüman bir sıkıntı çekiyor ama bu sıkıntı adeta onun temizlenmesini sağlıyor. Cennete kolay gitmesini sağlıyor diye aşılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bu hadisi şerife bir not düşmemiz lazım tam ve iyi anlaşılması için. Bütün musibetler günah düşürücüdür. İyilikler derece yükselticidir mümin için. Yani Müslüman bir sıkıntı çekiyorsa günahlarından düşürüyordur. İyi bir pozisyondaysa derecesi yükseliyordur Allah katında. Ancak sıkıntı Allah'a karşı dil uzatılmadığı zaman günahları düşürür. Mesela çocuk ölüyor. Çocuğu ölen bir adam bin bir tane de kabih, çirkin söz kullanıyor. Onun günahlarından hiçbir şey düşmüyor. Ben hastalığında tedavi ettirmeye çalıştım. Olmadı ve çocuk öldü. Rabbim verdi, Rabbim aldı diyor. Hayatına devam ediyor. Bunun günahı düşüyor. Baş kaldıranın hiçbir şeyi düşmüyor, yeni günah kazanıyor üstelik. İki, bu tür hadislerin tamamı büyük günahlar için değildir. 50 tane çocuğun ölse bir zina kabahatini örtmez Allah. Faizi örtmez. Kumarı örtmez. Hadis-i şeriflerde büyük günah olarak sayılan, mesela anneye babaya karşı isyankar olmayı örtmez hatalar. Bu örter dediği küçük günahlardır. Dil sürtmesi, ayak sürtmesi olan şeylerdir. Öbürleri nasıl? Öbürleri tövbe ister. istiğfar ister. Eğer tövbe edilirse onlar zaten, yani Allah-u Teala'nın affetmediği bir günah yok. Ama milyonlarca faizi cebe koyduktan sonra akşam çok üzücü bir haber karşılaştım, faiz silindi, böyle değil. O nedir? Küçük günah dediğimiz milyonlarca günah olur insanın. Bunlar bu tür sıkıntılarla biiznillah kaybolur. 9. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir konuya bizi taşıyor. İbn-i Mace'de 4023. hadis-i şerif, Tirmizi'de 2398. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gerçekle bizi yüzleştiriyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuş. Demiş ki ya Resulallah, insanlardan en çok sıkıntıyı kim çeker? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberler diye cevap vermiş. En çok sıkıntıyı kim çeker sorusuna verdiği cevap peygamberler. Sonra da herkesin derecesine göre. Peygamberlerden sonraki en büyük derece kimdeyse o onun bir alt eziyeti. Ondan sonra aşağı doğru iniyor. Ve buyuruyor ki kul dini kadar sıkıntı görür. Eğer kulun dini güçlüyse, dindarlığı güçlüyse belası da büyük olur. Eğer kulun dindarlığı narinse belaları da hafif olur. Kul belasız olmaz. O kadar ki yeryüzünde günahsız adam olarak dolaşıncaya kadar belalar onu bulur. Neden? Hadis bitti. Çünkü bir önceki hadiste ne demiştik? Gelen sıkıntılar hep günah döküyor. Yaprakları düşürür gibi düşürüyor. Ama kulda takva çok, Allah korkusu çok, dini hassasiyeti çoksa, günahları da var. Bunların dökülmesi lazım. Tövbe etmeyi unutmuş, gençken işlediği günahlar, musibet geliyor, düşürüyor. Peygamberler peki günahkar mıydılar? Değildiler. Niye onlarda? Onların peygamberliklerindeki seviyesine, makamına göre dereceleri yükseldi. Çünkü günah düştükten sonra da sıkıntı devam ediyor. Günah olmayandan da sıkıntı oluyor. Bu sefer seviyesi, bizim deyimlerimizde puanı yükselsin diye. Bu hadisle ilgili de küçük bir not koyacağız. O not da şudur. Sıkıntı muhakkak dayak olarak, fakirlik olarak, hastalık olarak, bela olarak gelmez. İnsan ibadette de sıkıntı çeker. Günah onun imtihanı olduğu gibi ibadet de imtihanı olur. Ayakta namaz kılamadığı için olur. Sadaka veremediği için olur. Helaller ve haramlar da bir imtihan konusudur. Sağlık, sıhhat bir imtihan konusudur. Hasta insan hastalığıyla imtihan olduğu gibi sapa sağlam bir adam da sapa sağlamlığı yüzünden cehennemlik olabilir. Sağlamdan beklenen ibadetleri, cihadı yapamadığı için imtihan kaybetmiş olur. Dolayısıyla Enbiya suresinin 35. ayetinde Allah-u Teala وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ buyuruyor. Sizi iyiyle ve kötüyle imtihan edeceğiz. Dolayısıyla biz imtihanı hep başımıza gelen belalar olarak değil, belasızlık da bir imtihan çeşididir. Çünkü hayat imtihandır. Her alınan nefes bir imtihandır. 10. hadisi şerifte dikkatimizi çeken bir ayrıntı var. Bu hadisi şerifi Bukhari'de 5660. hadis olarak görüyoruz. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son günlerinde yanına girdim. Çok ağrısı, sancısı vardı. Elimle ona temas ettim. Ateş gibi yanıyordu. Dedim ki ya Resulallah, çok sıkıntı çıkıyorsun. Buyurdu ki evet, sizden iki kişi kadar sıkıntı çekiyorum şu anda. Yani sanki iki canım var. Bu açıklama bana ait. Sanki iki canım var, iki can kadar sıkıntı çekiyorum. Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Mesud da diyor ki, dedim ki o zaman senin sevabın da iki kişi kadar mı olacak? Evet, öyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da buyurmuş ki herhangi bir Müslümanın çektiği eziyetler, hastalık veya diğerleri muhakkak onun hatalarının dökülme sebebi olur. Tıpkı ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi sıkıntı çektikçe onun hataları da dökülür. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bu derece yükselmesidir. Hatasının dökülmesi söz konusu değil. Bu 11. hadisti. 12. hadisi şerife geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü daha koyuyor, bir aşı daha yapıyor. Tirmizi'de 2396. hadis, İbn-i Mace'de de 4031. hadis olarak önümüzde bu. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, karşılık çekilen kadardır. Allah bir topluluğu severse onlara sınama verir. Razı olandan razı olur, kızana kızar. Burada bir açılım oldu. Kişilerden konuşuyorduk, topluma döndük bu sefer. Toplumu Allah kendi rızasına yakın görüyorsa onlara sıkıntılar veriyor. Toplumun içinden Rabbimizden geldi diyenlere, razı olanlara rızasını veriyor. Niye başımıza geldi diyenlere de gazabını veriyor. Ve herkes bu pozisyona göre karşılık alıyor. Toplum olarak Allah'ın rızasını kazanmak için seferberlik ilan edip, cihat ilan edip, eğitim yapıp, gayret edip Allah'tan gelene karşı razı oluyorlar. Veya ayrılan oluyor, terk eden oluyor, itiraz eden oluyor, razı olan oluyor. Herkes karşılığını alıyor. Bunu iki örnekle örneklendireceğim. Birinde %100 doğru olduğuna inanıyorum, öbüründe doğru olmasını umuyorum. Medine'yi kafirler kuşattığında, bütün kafirler toplanıp Ahzab Harbi, Hendek Harbi dediğimiz savaşta kuşattıklarında, bu Allah'tan gelmişti. Yoksa peygamberin olduğu bir şehri kuşattırır mıydı Allah kafirlere? Bunun Allah'tan geldiği belliydi. Münafıklar ne yaptılar? Bu Muhammed yüzünden oldu bu iş dediler. Müminler ne yaptılar? Canlarını dişlerine takıp Medine'yi savundular. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Bu zaten Kur'an'la sabit. Yani Kur'an bunu Ahzab suresinde tam tarif ettiğimden daha geniş bir şekilde söylüyor. Anadolu Müslüman olduktan sonra yaşadığımız topraklar defalarca Haçlı işgali gördü. Tıpkı Medine'nin kuşatılması gibi. Çünkü Haçlı işgali imanla küfrün savaşıydı. Eline geçen bütün silahlarla İslam toprağını savunmak için dikilenler oldu. Onlarla masaya oturmak isteyenler oldu. Nedir başımıza gelenler diyenler oldu. Senin için razıyız ya Rabbi diyenler oldu. Herkes yaptığı kadarının karşılığını aldı Allah'tan. Bunlar nerede görülecek? Cennette görülecek, cehennemde görülecek. Yani ahirette sonuçları göreceğiz. Bu Anadolu toprağının, Medine'nin saldırısına karşı savunma, müdafaa olarak da anlaşılabilir. Bu da doğru. Aynı şekilde ümmeti Muhammed'in bireyleri, aileleri olarak da karşımıza çıkabilir. Filan köyde bize hayat hakkı vermediler. Öyle ettiler, böyle ettiler, biz hicret etmek zorunda kaldık. Ama imanımızdan taviz vermedik de olabilir. Baktık ki köylü hep bir tarafa gidiyor, biz de onların tarafına gittik. İmanımızı bıraktık da olabilir maazallah. 13. hadisi şerife geliyoruz. Enes radıyallahu anh, Tirmizi'de 2396. hadis olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashaba yaptığı aşılardan bir aşıyı önümüze koyuyor. Buyuruyor ki Allah bir kulu için hayır dilediğinde, yani iyilik dilediğinde onun cezasını dünyada vermeye başlar. Eğer Allah bir kulun hayrını dilemezse, ona şer dilerse, günahlarını cezasız bırakar. Ta ki bütün günahlarıyla kıyamete gelsin diye. Bu da bir aşı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ashabına konmuş. Dolayısıyla bir musibetle karşılaştığında bir sahabi, Rabbim beni burada temizliyor diye rahat etmiş. Bundan anlıyoruz ki belalar, sıkıntılar, hastalıklar, dertler, çekilmez zannettiğimiz şeyler, siyasi, ekonomik, coğrafi problemler, depremler, seller vesaire, beşer olarak biz tedbirimizi aldığımız halde başımıza gelen musibetler temizlemek için, derecelerimizi yükseltmek içindir. Canımızla ilgili olabilir, malımızla ilgili olabilir, ailemizle ilgili olabilir, din kardeşlerimizle ilgili olabilir. Her yerde geçerli bu. 14. hadisi şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına aşı olarak yaptığı hadisi şeriflere geldik. 14.sü. Burada Buhari'de 1469. hadis, Müslim'de 1053. hadis olarak karşımızda duruyor. Şimdi hadise geçmeden önce şöyle bir soru gelir insanın aklına, onu izah edeyim. Yani madem ki sabretmek gerekiyor, bundan sonra sabır şart elini açıyorum. Madem takva olun diyor, bundan sonra takva şart elini açıyorum. Öyle bilgisayardan ayar yapılır gibi sabır ayarı yapılmıyor. İnsan neyi hedefliyor? Sabreden bir kul olmak. Onun ortamını sen oluşturursan sabır olur. Sabır diye bir yağmur çeşidi inmiyor gökten. Allah onurlu olun diyor. Onur ortamı oluşturacaksın sen. Hadis-i şerifi şimdi bu mantıkla dinleyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim iffetli, onurlu olma ortamı oluşturursa Allah ona iffet ve onur verir. Kim zenginlik ortamı oluşturursa Allah ona zenginlik verir. Kim sabır ortamı oluşturursa Allah ona sabır verir. Hiç kimse de sabır kadar büyük bir hazineye ulaşmamıştır. Evet, hadis-i şerif bu. Bu hadis ashab-ı kiramı kuru temennilerden koruyan bir aşıdır. İffetli, onurlu olmak istiyorsun. Bunun ortamını evini seçerek, arkadaşını seçerek, iş ortamını oluşturarak sen oluşturacaksın. Rezillerin ortasında oturup onurlu bir adam olamazsın ki. Ömer bin Hattab'la oturursan yürekli bir adam olursun. Korkak bir adamla oturursan korkak bir adam olursun. Arkadaş çevreni oluşturacaksın. Kimle oturup kalktığına bakacaksın. Sabır da böyle bir şey. Ben bundan sonra sabretme kararı verdim diyen o cümlesine bile sabredemez. Sabır, altyapısını sen oluşturduğun zaman Allah'ın sana verdiği bir nimettir. Mızmızcı bir ortamın olmayacak. Mızmızcılarla oturup kalktın, nasıl sabredeceksin? Sabır yukarıdan inmiyor. İçeride, yürekte oluşturuluyor. Elbette bunun da nasıl ve nerede elde edileceğine dair insan mesela İhya-ül-Ümmüddin'in sabır bölümünü okuyacaksın. Sabır için Allah'ı tanıman, tevekkülü bilmen, ahireti bilmen, cenneti cehennemi bilmen gerekiyor. Cennet sevdası olmayan sabredemez ki bir şeye. Cehennem korkusu olmayan sabretmenin önemini anlayamaz. 15. hadis-i şerife geldik. Buhari'de 6424. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşiyle, çocuğuyla, kardeşiyle, arkadaşıyla veya başka biriyle bir kayıp yaşayan, eşini kaybeden, çocuğunu kaybeden türdeki dertlerin, sıkıntıların sahibi Müslümanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ya da aşı yapıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Allah-u Teala buyurdu ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kulumun sevdiklerinden birini ben onun gözü önünde alırım. O da benim kaderime teslim olur, itiraz etmezse o kulumun benim yanımda cennetten başka bir karşılığı yoktur. Çocuğunu kaybetmiş misal, hadis bu kadar. Çocuğunu kaybetmiş, cenneti kazanmış. Eşini kaybetmiş, cenneti kazanmış. Alırım sevdiği birini, bakarım. Teslim, itirazı yok Allah'a, veririm cenneti, diyor hadis-i şerif. 16. hadis-i şerif, Bukhari'de 2996. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul hasta olduğunda veya yolculuğa çıkmak gibi bir yoğunluğu olduğunda yapamadığı şeyleri Allah yapıyor gibi yazmaya devam eder. Hadis bu kadar. Ama bundan ne ders çıkarıyoruz biz? Demek ki Allah-u Teala nereye bakıyor? Kulun yaptığı işlere bakmıyor. Yüreğindeki yapma heyecanına bakıyor. Hastalandı, camiye gidiyordu, gidemiyor hastalandığı için. O gidiyor sayıyor Allah-u Teala. Oturduğu yerden kazanmak dediğimiz şey. Bir yolculuğu oldu ya da yoğun işi oldu. İşte acil bir durum oldu. Yapıyordu bir işi, yapamıyor şimdi. Allah yapıyor, kabul ediyor. Yüreğinde yapma heyecanı ve arzusu devam ettiği için. Bukhari'de 1283, Müslim'de 926. hadis, 17. hadisimiz olarak, aşı hadislerin 17.si olarak önümüzde duruyor. Çokça duyduğumuz bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ilk risk anındadır buyuruyor. Tıpkı bunu nasıl anlayacağız? Arabanın freni çarpmadan tuttuğu zaman fren tuttu deriz biz. Hastalık geldiğinde sabır gerekiyor. Saydı, sövdü, bağırdı, çağırdı. Ondan sonra serum yiyince iyileşti. Ne yapalım, Allah'tan geldi, sabredeceğiz. Bunun adı sabır değil. Boş beklenti bunun adı. O sinirinden gözün döndüğü zaman, korkudan dilini yutacağın hale geldiğin zaman sabredeceksin. 18. hadis-i şerifi Bukhari'den 5645. hadisi olarak okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah kim için hayır dilerse ona musibet indirir. Kanser verir. Biz de deriz ki cahilliğimizden, adamın kim bilir ne işler karıştırdı da kanserden öldü. Halbuki öyle değilmiş. 19. hadisi şerifte bunun açıklamasını görüyoruz şimdi. Ebu Davud'da 3090. hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kula Allah bir derece yazar. Bu kulumu, misal olarak söylüyorum, 1000 derecelik bir kul olarak cennete almak istiyorum. Böyle bir şey, senaryo kabul edelim. Yoksa Allah'ın yazdığı derecelerin neler olduğunu bilmiyoruz. Mesela Firdevs cennetine koymayı murad etmiş Allah. Şimdi hadisi okuyoruz. Allah kula bir derece yazar. Ancak kul yaptığı işlerle o dereceyi kazanamaz. Yaptığı sadakalarla da kazanamaz. Ama Allah-u Teala o kuluna kendi canında, çocuğunda ve benzeri sevdiği şeylerde musibetler verir. Ta o musibetler sayesinde, ta o dereceyi kazanıncaya kadar musibetleri devam eder. Allah'ın tayin ettiği o derecelik hale gelince musibette durur, kulunu da alır Allah-u Teala. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradan görüyoruz ki sabah namazına gider gibi musibetler geliyormuş bize meğer ki. O musibetlere tahammül ediyoruz. Tabii ki beşeri çarelerimizi ürettikten sonra tahammül ediyoruz. Musibetler bizim sabah namazı gibi birikimimiz oluyor. Çocukta oluyor, ailede oluyor, eşte oluyor, parada oluyor, canda oluyor, çevrede oluyor. Önemli değil. 20. aşıya geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk hadiste ne buyurmuştu? Dünya yeşil ve güzeldir, dikkat edin. Allah sizi imtihan edecek buyurmuştu. Şimdiki hadisi şerif hepimizin çok iyi bildiği sahih hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dünya işlerinde sizden daha aşağıda olanlara bakın hep. Sizden daha yukarılarda olanlara bakmayın. Böylece elinizdeki nimetin kıymetini bilirsiniz. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ise ne yapıyoruz? Evi bizden iyi olana bakıyoruz. Dolayısıyla evimiz bize zindan oluyor. Arabası bizden iyi olana bakıyoruz. Elimizdeki arabayı binilmez zannediyoruz. Çocuğu bizim çocuğumuzdan yakışıklı olana bakıyoruz. Çocuğumuzun kıymetini bilmiyoruz. İbadete gelince öyle yapmıyoruz ama. Şarapçıya bakıyoruz. Biz şarap içmediğimiz için kendimizi iyi görüyoruz. Şeytan ne diyor? İbadette senden aşağısına bak, rahatla diyor. Dünyalıklarda da senden yukarısına bak, çatla diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İbadetlerde hep Ebu Bekir'e bak, onu yetişmeye çalış. Dünyalık işlerde de senden bin beteri var, ona bak, elindekinin kıymetini bil diyor. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram kime, nerede bakacaklarını bilince cenneti kazandılar. O çadır evlerden cennet gibi evler çıkardılar. O develerin gübre kokusu altında yaşadıkları yerlerde Allah'ın rızasını buldular. Biz apartmanlarda, aba o ecdadımızın görmediği modern rahat evlerde çatlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşısından yoksun olduğumuz için ne yazık ki. Tekrar bu 20 hadisi şerifi ki çoğunu tekrar tekrar dinlemişizdir. İzah ediş nedenimi söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nesil yetiştirdi. O neslin güzelliğine Allah şahit. Günahlarıyla, yanlışlarıyla, yapılmayacak şeyleri yapmalarıyla Allah onları öyle kabul etti. Çünkü günah işlediler, mükemmel tövbeyle onu kapattılar. Sevap işlediler, daha iyisini yapmaya çalıştılar. Allah da razı oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiram bizim önümüzde örnek. Peygamber çocukları değiller. İçlerinde bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Peygamber çocukları değiller. Tamam, 10-11 tanesi peygamber hanımı. Geriye yüz bin kalıyor. 10 binler kalıyor geriye. Ortada bir gerçek var. O nesil başarılı bir nesil. Kur'an'ı emmişler. Kur'an da onların kitabı olmuş. Bu ne sayesinde oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara yaptığı aşılar sayesinde oldu. O aşıların hayatı algılama, sıkıntılara karşı hazırlıklı olmakla ilgili 20 tane örneğini gördük. Topluma uyarlayabilsek bunu, sahabe toplumu oluruz. Topluma uyarlayamaz da ailemize uyarlarsak, ailemiz sahabe ailesi olur. Aileme uyarlayamaz da kendi şahsıma uygularsam günümün sahabesi gibi olurum. Bu kadar basit. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.